تمام گناہونو توئی هر د گنا مجلس چې دی او دای پتیریږي مرو کراما نتیریږي د عزت من یعنی هغه طرف لاړو توجه نه کوي و اذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې تیریږي دای په مجلس د گنا باندې مرو کراما نتیریږي د عزت من هغه طرف لاړو توجه نه کوي دارنگی سورہ قصص وګورئ الله په دې خبره تم رزور ورکړي شلمه پارا کی سورہ قصص راځي اول ته خپل خصوصی بندگان او حال الله ذکر کړي چې د مؤمنانو حال څه دي چې کله د ګنا او د بی دیني مجلس دی وګوري نداغه ندی مخړی داغه مجلس ندی مخړی آیات وګورئ 55 پنزم پنزوستم نمبر آیات تے شلم اپارد سورت دے سورہ قصص وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ كَلَچُوا عَوْرِدَا مُؤْمِنَانَ اللغوا گناہ والا خبرہ شرک خبرہ واوری د فسق و فجور او د بدعات و خبرہ واوری نو د مومنانو صفت سد اعرضو عنہ داغین مخواڑی وقالو وائی دیدغ مجرمانو مشرکانو و فاسقانو تا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم منگز پارز منگ عملو ندی او تاسو د پاره تاسو د عملونو سزا وای سلام علیکم ایت وای سلام د متارکت سلامتی ادی پتا سو لا نبتغل جاهلین مونږ نه لټو صحبت نا پوهانو مونږ د نا پوه مجلس اغه نه لټو لا نبتغل جاهلین نه لټو صحبت او مجلس د نا پوه نو دې دې کې موي فلا تقعدوا معهم مکه نه د دوی سره د دغه کفر او د بی دین او فسق او فجور په مجلس کې حتا یخودو فی حدیث غیره تر دې چې ور داخل شیدای په خبرو نورو کې او کو ور سره کې ناستای انکم اذا مثلهم بیشک تاسو هم په دغه وخت کې د دوی غونتی ای انکم اذا مثله بیشک تاسوبم پدغه وخت د دوی غونتی ای او دا مماثلت من کل الوجوه نه لري اغه خو کافران دی او د دین پور استهزاء او کفر کوي او چې تو ور سره کې ناستی نو تو د ګناه مرتکب شي ګناه کبیره نو انکم اذا مثلهم دا مماثلت فل کفر نه لري بلکې مماثلت فل اسم نه یعنی په گناہ کې تم داغوی غنتشوی ادا مسئلہ دیئے کہ روح المانی تفصیلا ذکر کرے وا چه بعض علماء کرام ویلی لکہ امام قرطبی بلا تفصیل ذکر کرے چه رضا پا کفر دا غیر بانی داوی کفر دے دبل پا کفر بانی راضی کی دل دا سشیدے کفر دے روح المانی وی دیدے کہ مماثلت فی الجزا دے مماثلت فی الاسم دے ذکه دای قدرت لري چې دی مجلس نه مخ واړی او د دې خلکو د دې ګنا نه انکار وکي لیکن بیا هم دی انکو او یادا مماثلت فل کفر ده کچری په دې کفر دی راضی وي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تدا خبره بعضی فقهای کرامو مطلقاً منسوب کړي چې امام صاحب وای چې ان الرضا بکفر الغیر کفر من غیر تفصیل وی رازی کی دل پا کفر دبل دی بانیم سڑے کافر کی لکدا روایت دا حضرت امام ابو حنیف رحم اللہ نا فتاو ذکر کرے خباز علماء دا سویلی چی رضا پا کفر دا غیر بانی انما یکون کفرن اذا کان یستجیز الکفر او یستحسنه اما اذا لم یکن کذالک ولیکن حب الموت او القتل علی الکفر لمن كان موذيا حتى ينتقم الله تعالى منه فاذا لا يكون كفرا. وی باز علماء لکلی چه رضا پا کفر دا بلبان ال کفر وی چه کل دا کفر جائز گنی او خی گنی او کل کداسی وی چه او سڑے ظالم دے او ډیر تکلیف مسلمانانو تا رسولے نو تا کفر بان راضی نی او نو کفر خ گنی او تاوی یر دے خوچ پا دی کفر مرشی چه اللہ تے بدل والی نو دا کفر نکی دیل پارش یر دے خو پا دی کفر مرشی پا دی کفر بان مرشی او الله د دې انتقام والی نو دا بیا څه شی دا بیا ګناه نه ده. لکه دا آیات سورې یونس کې وګورئ حضرت موسی علیه السلام د فرعون باره کې دا سې خیرې کړې وي. یو لسمه پاره په آخر کې وګورئ سورې یونس حضرت موسی علیه السلام فرعون ته دا سې خیرې کړې وي آیات وګورئ اتا اتیایم وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه وقال موسى ولو موسى عليه الصلاه والسلام ربنا اي زمغ ربا انك بيشكت جي اتيت فرعون وركد فرعون تتا وملئه وداغ سرداران تزينتن خائص و زینت دنیا و موالن مالون دیور کڑی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ربنا لیدویلو عن سبیلک اے زمونگ ربا دید پارچ دی خلق گمرا کستاد سیلارنا ربنا تم سلام والهم یا اللہ حلاک کی مالون دیدوی موسیٰ علیہ السلام و یا اللہ مالون حلاک کی وشدد على قلوبهم او سخ کی زړونه د دوی الله زړونو کې نرمي مراولي فلا يؤمنو نو د ایمان نرولي حتا يروا العذاب الالم تر دي چويني عذاب دردناک. الله دا زړې سخ چته انتقام والے او ډېر بندگان استا هغه دردولي دي او ډېر مور او پلار جوړولې وکتل او د ورته بچی ذبح کول اړې ساخ کې چې انتقام دیواله. نو که چېرې دې اعتبار سره دعای نو دا بیا وې درسته ده. او دې ویل چې باز فتاو دا ذکر کړي نو دا جزئیه درسته نه ده. لکه باز ویل چې ان من جاءه کافر یو کس تراغ کافر چې دې اسلام راړي نو دې ورته صبر او قضا او دس کوم یا غلی صبر وکړا ما خام به توبه وباسي نو ای بازی ویل چې ر کافر کی د کده خدا غو په کفر راضی ر او باز علماء لیکلی چې ناد سوجو هات په بنیاد باندې کو صبر وشي نو دا رضا په کفر نه ده بلکې کافر کی د بل په کفر پر رضا په کفر د غیر له کفر وی چې کفر جائز غنی او خی غنی. او بے حدیث ذکر کرے صحیح حدیث کی راغلی ابن ابی صرح دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تروستے او در دیر ضرر اسلام ترسولے ویدہ اللہ رسول دسر بیعتو کا نو نبی علیہ السلام لاس بن کرے و بیعتو اور سرنو کولو ونظر ایلیہ ثلاث مرات او دری پیری ور تدا سے قتل نگور نبی علیہ السلام انتظار ہو او بیا رسو اظهار د خپل خبرې مکو د ډېر ضرر رسول اسلام تا نبی علیہ السلام مقصد دا او چې د اصفر والش بیا رسو صحابي ویلی مجھ د الله حبیبا نبی علیہ السلام چې ما انتظار کو بیعت منو کو لغتاز کو کس برا پاسې دلې ویلا سر به تی پتور والے نو صحابي د الله حبیبا تا به اشاره قدر لکړې ویلو نبی علیہ السلام شان د نبی دا نه چې غد پاره د سترګ خاینش نو دیده که نبی علیہ السلام انتظار کرده دا غباره کنو رضا پا کفر دا غیر بانی دا مطلق کفر نده بلکی پاغی که دا تفصیل لی چه کفر جائز گنی او کفر خ گنی نو علد آغی ندا جوڑی گی انکم اذا مثلهم بیشک تاسو پدا وحکی مثلهم ددوی غنتی ای اور حلمانی ویو استدل بعضهم بالآیا على تحریم مجالسة الفساق والمبتدعین من ای جنس کانو وإليه ذهب ابن مسعود وإبراهيم وأبو وائل وبه قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وإذ آیات والے علماء دلیل نیولے چې د فاسقان او سره په مجلس کې ناس ته حرام را د مبتدعين او سره د غي په مجلس کې ناس ته حرام را چې مثال په توری اوځي کې بدعت کیږي میلاد دے بل فسق فجور دے او ته پاغي کې شامل نه غزه کې ونکینی او ایدا د ابن مسعود رضی الله عنه د ابراهیم نخعی د ابو وائل رحم الله او د عمر ابن عبد العزيز رحم الله قول له او به دې کې غواقعا ذکر کړي چې عمر ابن عبد العزيز رحم الله او روجدار سره والو چې د شراب سکون کو سره ناس ته روجه وا خپتو لګي چې د روجدا خو شراب چې چاسکل لای په مجلس کې ناس او دا آیات مبارکه وي دا آیات مبارکه وي او دې کې دام ویلې دي چې وې دې کې د اعراض نه څه مراد ده عجیب خبر اکڑی وی وان المراد بالاعراض اظہار المخالفت بالقیام عن مجالستهم لل اعراض بالقلب و بالوجه فقط وی دیدے کی گورا دے اعراض نا مراد دادی چی دادا سی خلقو دا مجلس نا مپاسی کتوی چرز مجلس کی ناس تیم خوب پزڑکی میں تی اعراض دے او مخ میں تری اکڑے گنتے دے وی دا خبر کافی نرہ دا خبر دې کې کافی نه ده لکه بعض خلک ځان د پاره جواز شه رب بدعت کیږي خوله کې بد ګور موناس ده او بدعت کیږي هما مخ ورته تریو کړي او بس ناس دې وی دي کې اعراض نه مراد سده دا مجلس تر کول دانه چته وي جبل کې ولا بد ګور نه د بدعات او د ګناهونو د مجلس نه وس کېږي دا غي نه بل لري کېږي انکم بشکتاسو اذا مثلهم پا دغا وقت کی مثلو هم دزوی غنتی بیئی ان اللہ بیشک اللہ جامع المنافقین جمک ان کے دے منافقان لرا والکافرین او کافر لرا فی جہنم پا جہنم کی جمیعا طول لرا اللذین داہا کسان دی دا منافقان یتربسون بکم چدای انتظار کوي ستاسو بارکی په انتظار ناشتي چر مسلمانان د دین کار کوي جهادونه کوي وارو کا نتیجه وسنګ جوړي نو چکم په لتل درنی کی دای داغی مرګري لکه موجوده حکمرانان لوګ وره کده اسلام سے دبدبه راشي دولو علماء سو قوت راشي نو جبې سنبال شي او چې پوجي دای کی حضور قوت اسلام کی نشته نو به جب وس شي لکه تور دتی کی نرابار کی اسلام پس سب کی خبره کوي د منافقانو دا ترتیب منافقان به په انتظار و کچری د مسلمانانو فتح بشوا نورا بل لوزیر به اور کولې د مسلمان نه مال ابم برخرا کې په غنیمت او کده کافرو طرف بدرن شو ځکه جنگ دو مخې لري او دا د ناپو خبره ده چې وایي چې د کفر او د اسلام په منځ کې جنگ وي نو همیشه بغنی مسلمانان غالب نکله کافرو تم ظاهری غلبه حاصلې نو بیا کافرو لوی وای مونږ که د مؤمنانو مرګري شوی خو په تاسو غالب کېدی شو خدا خو مونږه ګوره دا غې ټولې پرې خو نو تاسو غالب شئ مونږ له بس را کوی الله وای الذین دا غ کسان دی یتربسون بکم چې انتظار کوي د ایستاسو بارکی فإن کان لکم فتح کچری وی تاسو د پاره مسلمانانو فتح او بره غلبا من الله د الله د طرفنا او دا موی چه فتح رازی دا اللہ دا طرف دا انسان بس قوتی دا غبسا اسبابی کچریوی تاسو دا پارا فتح من اللہ دا اللہ دا طرفنا قالون دا منافقان وائی علم نکم معکم آیا منگ تاو سرنو منگ خوم در سر مرگریو زکر ایبم جہادون تطلل نو کسختی برالا پت بشل روب تختیدل او کنا غلببوانو دا غنیمت دا پارا بے شمولیتو کو وی مونگم تاسو سرئیو نمول غنیمت کی برخرا کئی و ان کان للکافرین نصیبن آو کچریوی دا کافر دا پارا سبرخا دا مومنان وغیتے فتح ہوئی آو دا کافر وغیتے نصیب ہوئی چی دام دا دنیا یو امتحان دے چکل دے غالب وی کچریوی دا کافر دا پارا نصیبن سبرخا قالون دا منافقان کافر لوئی علم نستحوذ علیکم آیا مونږ پتا سو غالب کی دی نشو کچری مونږ د مؤمنانو مرګرتیا کړي وې او مونږه مرګرتیا اونکا نزک مونږ پتا سو غالب نشو علم نستحوذ علیکم آیا مونږ غالب کی دی نشو پتا سو باندې یعنی غالب کی دی شو کوم د مؤمنانو مرګرتیا کړي وې خو مونږه مرګرتیا اونکا ونمنعکم من المؤمنین او مونږ بچکړي وې تاسو د مؤمنانو نا دا خو مونږ به تاسو بچ کئ او مونږ دا غي مدد او نصرت پرې خو او غزوه احد کې په عین مقدس jihad کې راینه واپس شو فالله يحكم بينكم الله وفي سلو کې پمن تاسو کې يوم القيامه فورز د قیامت باندې فورز د قیامت با الله تاسو پمن کې فیصله کئ او دنیا بغداد او کفر او د اسلام د جنگ زې د دې اخر فیصله دا په ورځ د قیامت کیږي ولن یجعل الله هرگز نه دی ګرځول الله للکافرین کافرتا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا سلارا الله نه دی ګرځول کافر لر په مؤمنانو سلارا د دې آیات سمانا او امام قرطبی پنځه اقوال ذکر کړي او دغه شان روح المانیم ذکر کړي ګڼ اقوال چې د آیات مبارکه سمانا و امام قرطبی وی په آیات مبارکه کې مفسرینو پنځه تفسیرونه کړي او د علی رضی الله عنه نے نقل کړي چې او کس علی رضی الله عنه تراغه او وی یا امیر المومنین ارائیت قول اللہ عز و جل خبردار راکد اللہ رب العزت دی قول بارک ولن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیل کیف ذالک وهم یقاتلوننا وی دا خبر سنگ دا مو خود کافر سر قتال کو او کلا غیب مونگ غالب کی او دلتا اللہ وی چی دا اللہ کافر لپ مومنان وانس غلبا و لارن نگر زولی نو علی رضی اللہ عنہ ورته وی معنا ذالک یوم القیامه یوم الحکم پرز د قیامت چې فیصله رز بی په دغه رز به غلبه د چاوی د مؤمنانو بی کافر به مغلوبی جهنم ته بس یو قول پایات مبارکه کې دا او دا قول عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما تم منسوب ده او ابن عطیه ویلی وبهذا قال جميع اهل التاویل وی گنو اکثر دا سی ویلی چی دا دی آیات ماناوا چی دا دا اخیرت سر تعلق لری دا دا اخیرت سر تعلق لری خوبا دی علماء کرامو دیتا دا ضعف نسبت کرے اگر چی وی دا دا جمہور قول لے لکا امام قرطبی وی قال ابن العربی وهذا ضعیف لعدم فائدت الخبر فیه وی دا خبر ضعیف دا زکا دې کې سفایده نو او مخ کې تیر شو الله يحكم بينكم يوم القيامه او به رسو هغه دې دویم قول ذکر کړي دویم قول دا دی چې ندا غرزول الله کافر لرا سلارا چې دای دې بالکل مسلمانان ختم کړي مسلم شریف کې راغلی نبی رسول سلام دعا غوښته وا چې یا اله العالمین دشمن او کافر زما په امت باندې داسې مغالب کړي چی بالکل دی ختم کی رب العالمین دا سوال قبول کرے کٹول کافر راجم شی او دا دی موجودہ دور نے زیات اتفاق راشی او دا منافقان چی دا اسلام پجامہ کی اور سر مرگری دا ٹول مرگری مشی ہم امت مسلم ٹول سو ختمو لنش لکہ حدیث دا مسلم شریف کی راغلی و نبی علیہ السلام وی وینی سالتو ربی ما دا خپل رب نا سوالو کو چې زما امت به په عام قحط باندې علاقې نه او په دای به دشمن داسې مسلط کې نه چې بالکل ختم کې رب العالمین ورته وي چې ما استاد سوال قبول کړ نو دې کې دا وایي هرگز نه دې ګرځول الله کافر لر په مؤمنانو سره غلبا داسې غالب کې دې نشي چې مسلمانان نه ټول ختم کې او د اسلام او د مسلمانانو نام او نشان دې دنیا نه مټاو شي دویم قول دا او درې ما خبره دارا چې نه دې ګرځول الله د خپل طرف نه د کافر او د پار په مؤمنانو سره غلبه د الله د طرف نه غلبه نشته ها که مسلمان د دین کار پریزي دین ته شاکی امر بالمعروف و نهی عن المنکر پریزی فسق و فجور شروع کی نو د گناهونو د سزا د وجن کافر چې غالب شو نو دا د پزان غالب خدا الله د طرف نه غلب ورته نو خبر ورسې نه دریم قول دار ابن العربی ویلی و هاذا نفیس جدا و ادا قول ډیر زیات غره دی ویږي خبر باندې الله د طرف نه کافر او لپ مومنان غلبه نشتا او چې مونږ دین پریزو د دین کار پریزو او په دین شرمیږو او په ګناهونو فخر کو نو بیا د ګناهونو د سزا د وجه نه الله دشمن سکی مسلط کی لکوي و ما اسوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکو سچ رسی و ادا تاسو د اعمالو د وجه نه او ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس الله وای دا صبر فسادات چې سرګندی دا د اعمال وجر دا د اعمال وجر دا دریم قول او سلورم قول دا دی چې دې کې دا چې نه د غرذول الله کافر لره په مؤمنانو سلارا یعنی شرعن د کافر په مسلمان سلارا او غلبه نشتا او کدا دې سلارا ځان له جوړی نو غ خلاف شرع لري خلاف شرع او پنځم قول دا ذکر کړي چدیده که ده سبیل نمرات حجت اقلیه و شرعیه ده ده کافر سرس دلیل ده مسلمان مقابله کی نشتا اگه بی دلیل آرم نه لکه تاصل سر آیاتون تیر شل چه کافر سرد خپل کفر او ده دینور و گناهون و بارکی ده مسلمان ده قتلول و بارکی اس دلیل نشتا ده بلا دلیلا بلا حجت آرام ده دغه پنځه اقوال امام قرطبی ذکر کړی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هرگز نده ګرځول الله کافر لرا په مؤمنانو باندې سبیلا سلار بیا ګورئ سرنا وقد نزل علیکم بشکر نازل کړی دی الله پتا سو فل کتاب په قران پاک کې ان اذا سمعتم دا چکل واورئی تاسو آیات اللہ آیاتون دا اللہ یکفر بها چینکار کی دیشی داغینا ویستحزع بها اٹوکی ویستحزع کی دیشی داغی پوری فلا تکعدو معهم نمکین ایداغوی سرا حتی تردی پوری خودو چور داخل شیغی ورن نوزی غی فی حدیث غیره فخبر نور کی انکم بشکتاسو اذا مثلهم فدغ وقت کی ددوی غنت بیئی ان اللہ بشک اللہ جامع المنافقین جمک ان کے دے منافقان لرا والکافرین او کافر لرا فی جہنم جمیعا پا جہنم کی طول لرا الذین داغ کسان دیت ربسون بکم چی انتظار کویستا سبارکی فین کان لکم فتحن کچریوی تاسو دا پارس فتحا برے غلبا من اللہ دا اللہ دا طرفنا قالو ندا منافقان وائی مومنانو تا علم نکم معکم آیا مونگ تاو سر نیو اولی مونگ ستاسو مومنان مسلمانان مرگری نیو مونگ تم غنیمت کے برخرا کئی وین کان کوی للکافرین دا پارد کافرانو نسویبن سحسا و برخا قالو نوائی دا منافقان کافرو تا علم نستحویز علیکم آیا مونگا غالب کی دے نشو پتا سبان دے مونخو غالب کی دے شو کمونگ دا مومنان عمر گرتیا او دا غی مدد او نصرت اختیار کرے ونمنعکم من المومنین او مونگا منکڑی نوئی تاسو بچکڑی منوئی تاسو دا مومناننا فاللہ یحکم بینکم اللہ فی سلبو کی پمن ستاسو کی یوم القیامہ پورز دا قیامت ولن یجعل اللہ ہرگز ندگر زول اللہ للکافرین کافرتا علی المومنین پا مومنانو سبیلا سلارا سغلبا سحجت شرعیا تو حال اللہ رب العزت بیانولو بدی آیات مبارک کم فرمائی ان المنافقین بیشک منافقان یخادعون اللہ دوک کوید اللہ سرا او در رب العالمین سره خود دوکا کی دینشی دوکا خود آغا چا سره کی دیشی چی آغا دا چا دا باطن او دا پت راز نا خبر نی. نو دا آیات مبارک توجید آوا یخادعون اللہ اے فی زعمهم دید اللہ سر دوکا کوی دا خپل خیال مطابق. اگر چې الله سره دوکه نکیږي خدای د خپل غنده خیال مطابق دوکه کول غواړي. یا آیات مبارکه کې حذف د مضاف ده یخادعون الله ای یخادعون رسول الله دوکه کوي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره. ورب العالمین د خپل حبیب سره دوکا کول داسې وګرځول لکه الله سره دوکا. ځکه دا الله حبیب د ځان سره پیغام نه دی وروړي بلکې هغه خبره کوي چې کوم ورته الله حکم کړو. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دیو جن رب العالمین د نبی علیہ السلام سره دوکا کول د ځان سره دوکا وګرځول. بیشک منافقان یخادعون اللہ پخپل خیال کے اللہ سر دوکا کئی. وہو خادعهم او دغ اللہ سزاد دوکی بور کی دویتا ددید دی دوکی سزا بدویتا اور کی. او اغا سزا سدا گر دنیا کی دی ظاہرن دی اسلام دعوی کئی او پا باطن کی کافر دی نو دنیا کی ور سره د مسلمانانو معاملې کیږي وینه محفوظه ده قتل جائز نه ځکه ظاهری کلمه وای مال محفوظ ده خو چې کله دنیا نه اخرت ته لاړ شي نو جهنم ته بلاړ شي. او دا علماء لیکلي لکه دا روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ثابت ده او نور سلف هم ذکر کړي. وی اللہ وہو خادعهم اللہ ددی دوکی سزا بدوی لور کی. وی غدادا دا حسن بصری رحمت اللہ علی او دا نور مفسرین ندا خبر منقول دا وی خداعوه تعالی لهم دا اللہ ددوکی اغا سزا ورکل دوی تسدی. وی دی تبا اللہ رب العزت پرز دا قیامت سرنا ورکی مسلمانان سر بروانوی نو خوچ لگ مزلو کی اللہ بات رنا والی او د دیو د مومنانو پا منس کی دیوار بو والشی دیوار بو والشی لکا غایات را روان درستو. وہو خادعهم اللہ رب العزت ددی دو کی سزا بور کی دویتا. و اذا قامو الی الصلاة او کل چرا پورتکی گی دی پیرادی د مز. منافقان یادی چکل مزل راپور تکی گی قامو کسالا نراپور تکی گی دی ناراض سس پسوی. دیو جنا وی دا دنیاوی کارون دا پارا دا زڑ پشوق و مینہ بانی راپور تکی گی او دا دین دا کار او دا مز دا پارا پا ناراستیا راپور تکی گی. وی دا حال دا منافق دے بلکہ مومن مسلمان با دا زڑ پشوق او بغیر د ناراستیانا د دین کار تا ځان روان دی کوي. و اذا قاموا الى الصلاه کله چې راپورته کیږي دای مستقامو کوسالا راپورته کیږي دای ناراض یعنی د زړه شوق او رغبت او مینې نی. دیو جن مسلمان مؤمن ته پکار دی چې د پموس کې ناراستیاون کی چون کی دا صفت د منافقانو. ذکر مفسرین لیکلي مؤمن مسلمان ددا سے نه کوي مومن مسلمان ددا سے نہ کئی. اصل کی دئی دا ناراستیا سرولی مسترا پاسی. امام قرطبی وئی لا یرجون ثوابا ولا یعتقدون علی ترکها عقابا. منافقان پا موز دا کولو سر دا ثواب ارادن لری او دا موز پا پریخدو دا عذاب قیدن لری. نچی دی اوشی بارک انہ دا ثواب ارادہ لری او انہ دا آغی پا پری خدود عذاب نیرے گی ناغکار پا سڑی بوجھو. لا یرجون ثوابا دی دا مزد دا ثواب امید نلری ولا یعتقدون علا ترکہا عقابا او نه عقیده لري په پر حدود مزد عذاب نو ځکه وای قامو کوسالا را پورته کیږي ناراض. او حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وای ان اثقل صلاتنا للمنافقین العتم والصبح وای ډیر ګران منزونه په منافق باندې مزد سبا او نماز ختن دي په منافق دا دو منزونه ډیر ګران دي نماز ختن مز او د سبا مز. ذکر وای وجه سره امام قرطبی ذکر کړی دیو جنہ مسئلہ دام وشی چون کی مسلمان باقی دلری چه رزق کمی دل او ڈیرے دل پا تقدیر دی نو کار با کئی خود دور بزان نستو مانا کئی چه عبادت پی بوچ زکا تقدیر کی چسلی کلی انسان تدبیر کئی گورا رانو کری دا کسب منڈا تلڈا دا رزق دا پاردا تدبیر دے خود تدبیر سر بدا قی دی چه تقدیر غالب دے انسان تدبیر کئی او کل تدبیر سشی آغا تدبیر اس کارونو کی انبیاء علیہ السلام دے اوکار دا پارا تدبیر کرے لیکن آغا تدبیر دے تقدیر مقابلہ کسی شوئے دے ناکامہ شوئے دے نوی چونکی دے فین العتم تتاتی وقت اتعباہم عمل النہار وی ماسختن مزراشی او دے دا رز کارونو ستڑکڑی ندا پی بوچ او مز دا سباراشی او خوب دے تڑیر محبوب بھی ندے را پاسی نا بلکه دی ویلی ولول السيف ما قام کد توری یره نوی منافق به مستاد را پاسې دل نوی منافق وا مستاد را پاسې دل نوی. او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی درې پیری ویلی و ایداد منافقان مزده داد منافقان مزده داد منافقان مزده چې اوسړه ناز ته کار کوي دکان کې ناز دے او چې پوښو چې نور په ډوبې دورې نراغه فنقر اربعا د چرک پشان سلور ټنګیو لګولې او پاغه کې نه یادای الله مگر لغونته د دې ته د منافق مزویلې چې د خپل کاروبار کې لګیا د خچنور په ډوبېدو په ځړې شو نظر زر راغه او سلور ټنګیو لګولې او پاغه کې نه یادای الله مگر لګ یراون الناس دای خودنه کای خلقنا ځان خلق لخای ورا یو د دې ظاهر ذکر کو چې د منافق ظاهر سره د مسکی وسوستی کوي نو باطنه سره یراون الناس کس کوي نو د خودنی او د ریاکارۍ د پاره وکړي او ریاست وای امام قرطبی وای ور ریا او اظهار الجمیل لیراه الناس یعنی خو خو سرګندول چې خلک وګوري مقصد تابعداری د الله او د الله د رسول نی بلکه خپل اغنی خيون خلق تخول یراون الناس دیزان خی خلق لا ریاکاری کئ ولا یذکرون الله الا قلیلا او نرایا دوی دی الله مگر لگ دلگ نس مراد دی و یو خدا دې منافقان ډیر ذکر نه کئ او باز وای چې نه ک ډیر ذکرم کئ خو چې کله ذکر کې اخلاص نین او اغلگ دی اخلاص سره لگ عبادتم سڑیو کی ناغا لگ نرے او در یاکاری سرک سریٹو نو مرزان سڑی کی نو چی او عمل دا اللہ پا حضور کی قبول لرے نو کشپشو گی ردا رس طول رز ناس تیخو اغا لگ عمل لے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا او دی نیا دی اللہ مگر لغنتے. او دی دیکھ امام قرطبی بیا تفصیل کرے چکل سڑی دا موس پہ ارادر آپورتشن یو دی پورا او دسو کی او بیا چې مخ په قبله ودرېږي نو الله اکبر دی وای او چې قران پاک وللی نو اطمینان سره رکو دی وکي بیا د رکو نه پس د اطمینان سره سر پورته کی بیا د په اطمینان سجده وکي او دغه شان مزد کوي. او به ویلي جمهور علما پدی دي چې کم سره پر رکو کې ملانې غینا او د سجدی نه برابر کینی نه نو دا اکثر علماء پنی د دې سړی مز فاسد دی او د سراډو شوی نه دی یا همغه مز نه کو ککون مز زرزر کو نه دادا سي مز دی چې د جمهور علماء پنی زبانه دا مز درست نه دی. لکه حدیث کې راغلی نبی عليه السلام فرمای نه جایز کیږي مز دا غسړی چې پاغه کې د شا پر رکو سجده کې نه غینا پر رکو سجده کی د رکو نه پس د سجدی نه پس شان غینا نو وی ددا سه سړی موزه د الله رب العزت په حضور کی قبول او منظور نه لري. د دې آیات مبارکه کی موي د ریاکاری کوي ریاکاری کوي او ځان خلق لخی او دې بار کی ګن روایت راغلی چې هغه روایتونه دې کې امام ابن کثیر هم ذکر کړی چې دای نرا یادای الله مگر لغونتی دیو جن ابن عباس رضی الله عنهما بوي وای مکروه دي چې اوسړې مزل پاس یو دې سوس پوسته مزل ودا سر پاسي چې چست او چالاک او دې بار کې نبی رسول الله د ناراستيان په نهي غفتي اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل الله عزدا عجز یو د ناراستيان په نهي غوړم د الله حبيب نو دا وګړه دعا د دا سره دې کوي د دین په کار کې ناراستي ډېر نقصانی شي د قران په ذکر کې د قران په تلاوت کې د دین په تعلیم او تعلم کې هر دینی کار کې ناراستیا دا ناکار شي. ابن عباس رضی الله عنهما بوي مکروه دي چې سره مزل را پاسي او د سوس پوسوي ولکن يقوم الیها تلقى الوجه فقل او مخ برا پاسي عظیم الرغبه او ډیر مینه بدی ډیر به خوشاله پدی ذکر الله سره مناجات کی تاسو ګورئ نا یو عام سړی لکه وای چې تب بادشاہ وقت سره ملاقات کی غلا غیر په رسول رضی په تیاری کی او غلا به خوشاله نه یاد دی فکر نه خوب نور دی چې تب بادشاہ ته سوام دی مس کی د مالک حقیقی سره مناجات کی فإنه یناج اللہ دیر الله سره مناجات کی او حدیث کی راغلی چې ته مسکه بس الله د خپل شان عالیه مطابق تعالی مخیل لري او چې ته څه غواړې نو آدر لسکې یادر نظر کوي آدر نظر کوي نو مز بسړې سکې داوا پړې راحت سره کوي او بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا دو منزور بخاری او مسلم شریف حدیث ته دا په منافقانو ډېر ګران دي نماز وطن مز او د سبا مز او یک دایلا پته وی چې په دې دواړو منځونو کې سړي نو کدا سي بیماران وي په خړپو صبراتلې خدان به دې مسترا رسولې وي او ما را دکړوا چې زه حکم وکم او جمع قائم شي او بیا دې خلق له پات شم دا کم خلق چې جمیل ناراضي او ما لرګی را جمع کړي او دای ته کورونه وسوځو دای ته سو حکم کورونه ورته وسوځو نو په دې اعتبار باندې مس کی ناراستی آنه ده پکار او ذکر کری دیده کی حدیث ذکر کری وی من احسن الصلاة حیث و یراه الناس و اساءها حیث و یخلو وی چاچی مس خیستا کولو چکل ول خلق گوری خلق دل گوری خیستا رو کو سجدکی او بیا مس بد کئی چکل یوازی وی خلق ول نگوری نویداد اس پکاوئے کئی در رب العالمین فتلک استحانتن استحان بها ربه عز وجل دا یو قسم تسپکاوی خلق مخ قسم مسکه نو دا خو لکه دا شجری خلق لکه ته مسکه او چې کله یوازې نو بیا مس صحیح نکه او نه پاغه کی صحیح رکوع کې نه پاغه کی صحیح سجده کې نه پاغه کی صحیح سجده کې نو دی آیات مبارکه کې دا غي حال په دې ترتیب الله ذکر کو ولا یذکرون الله او نه یاد وی دی الله الا قلیلا مگر لغنته نو یو خبر منافق ډیر ذکر نه کوي ډیر تلاوت نه کوي ذین دار ک ډیر هم کوي خوش اخلاص نین او غلط دی مذبذبین بین ذلک دای دو پړک دی پمند دی کفر او د اسلام کې چې اوسره منافقت کوي نه دی وی دلی سره نه بلی سره نه وت سوای مونږ ور تخپل پختو کې دو پړک وای وای دو مخره مذبذبین بین ذلک او تذبذب اصل کیسه ته وای و یو شعر ازوند کی وغه حرکت کوي دي ته تذبذب وای امام راغب نروح المانی نقل کړي چې اصل کې ذبذبتن څه ته وای لغوی معنی د دې لفظ صدا لغوی معنی د دې لفظ صدا او یا ذبذبتو صوت الحرکت للشیء المعلق یو شی در ازوان کړي نو داغي د حرکت غواز ته زبزبتون وای ا دې کې معنا سو مزبذبین بین ذلک مترددین بینهما متحیرین دای حیران دی پمند کفر او د اسلام کې منافقان د اسلام او د کفر پمند کې حیران دو پڑک دی مذبذبین بین ذالک حیران دی پمند دی کفر او دی اسلام کی لا الہ اولائی لا الہ اولائی نخدی پا حقیقت کی دی مومنان عمر گری دی ولا الہ اولائی او نپا حقیقت کی دی کافر عمر گری بلکہ دنیاوی مقاصد حاصلون غواری دنیوی مقاصد حاصلول غواړي او د دې کې دا روایت ټول مفسرینو ذکر کړي چې نبی علیہ السلام وی منافق څه ده کشات العائره بیل الغنم لکا غګډ بیزد دوو کندکونو په منس کې د خپل حاجت د پارمنډ رامنډي وای لا اله الا نخ په حقیقت کې د مؤمنانو مرګري دي ولا اله الا او نه په حقیقت کې د کافرو سره دي وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ هَرَ غَسُوك چَلَّي گُمْرَا کی اللَّي بِلَارِ کی نظمہ حبیبت ورطلار نشے سمولے لیکن نفی دے شرف تصرف کئی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوئی چھے دے چاد گمراہی ارادہ و فیصلہ ما کری زمہ حبیبت ورطلار نشے سمولے وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ هَرَ غَسُوك چَلَّي بِلَارِ کی فلن تجد له هرگز اب نم مت داغ د پار سبیلا سلار د ہدایت یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین منی سی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوہ د مومنانو ور سم آیاتون دی قران شریف کی چپاغی کی اللہ مومنان منی کڑی چې د کافر سرا د زړه دوستی او تعلق وي ظاهری لین دین تجارت د غیر محاربین او کافر سره درسته چتا سره جنگ نه او دا موجوده حکمرانان د دې دمر آیاتونو مخالفت کوي لکه پر نن در آیات تیر او دا سه خلق تعالی په خپل کتاب کې منافقان ویلي چې دا غي راز باز دا غي د زړه دوستی د کافر او د يهود او نسوارا او مشرکان سره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء منی سی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوہ د مؤمنانو نا او چتا سوئی یو طرف ل داوی دی ایمان او د اسلام کے او بل طرف ل دوستی دی د کافر سره دا نو تا خود جہنم د دن کی دو حجت او دلیل پزان جوړ کړ اتوری دون آیاتا سو اراده لری چی کافر سره دوستی کوي ان تجعلوا دا چو ګرځوي لله الله لرا علیکم پخپل زانونو باندې سلطان مبینا دلیل خکار د جهنم د دنکېدو نو د کافر سره دوستی دا پزان باندې دلیل جوړول دي د جهنم دتلو د چا چې د کافر سره دوستی دا تعلق لري د راز باز خبرې دا غسره دي نو د پخپل پزان باندې د جهنم دتلو څه کړي دلیل او حجت پزان بانی د جهنم دتلو جوړ کړی ان المنافقین بیشک منافقان فی الدرک الاسفل من النار وی با پاغ درجی لاندې کې د اورنا اے منافق ته د کافر نم سخت سزا ده ولی د اسلام دشمنی د اسلام په جامه کې کړي دیو جن ګور را موجوده حکمرانان منافقان دای د اسلام پجامه کې د اسلام دشمنی کې یو کافر دی ناخو سرګن مسلمان ته خطر اخري چې کافر دی او سرګن دشمن دی دیو جنا اکثر انبیاء علیهم السلام تا او زمون سید الکائنات صلی الله علیه وسلم تم ډیر تکلیف د داسې خلقو د لاس رسیدلې چې هغه په د اسلام پجامه کې ځان ته مسلمان ویو تکلیف رسول تهمتونه لګولي زهر ول ورکړي نبی علیه السلام توصی کړي سی کړي قسما قسم تکالیف رسول موسی علیہ السلام تا د قارون د لاسه چې قارون منافق سوره تکلیفون رس تهمتونه په لګول نو د منافقانو zarar ډیر ده زکه د دوی سزا پټولو کې سخت ده علماء کرام لیکلي وای جهنم کې و طبقات دي امام قرطبی او امام روح المانی دل تداغه و طبقات ذکر هم کړي و یول ته جهنم وای دریم تا لازوا وی دریم تا حتوما وی سلورم تا سعیر وی پینزم تا سقر وی آشپگم تا جحیم وی اووم تا حاویه وی دیووم تا سوی دی تا حاویه وی او دا وی دا سی دی لاندې باندې د جهنم طبقات سری لکه دا غوتی یو بل لپاس دي نو پټولو کې لاندې طبقه دا منافقانو. او د ابن مسعود رضی الله عنه قول دی مفسرینو ذکر کړي وای منافق بد اوس په صندوق کې واچول شي او دا به بند کړي شي او بیا به پدر کې اسفل کې وردن نکړي شي. او دا اولی وای د عذاب سخت دی وای د کفر سره د اسلام سره خندام کولا کافرو مو و اسلام پوری خندام کولا اسلام پوری سکولا دی پوری خندام کولا دی وجنه د سزا پټولو کی سخت را. او نبی رسول اسلام دام وی دی چې چا کی سلور خوې نه وی دا منافق کی خالص ته چې امانت کی دی خیانت وکئی خبرې چې کئ دروغ بوي وعده چې کئ نو دوکا وکئ او چې کله چا سره جنگی نو بدره دی بوي نو دا سخت سزا د دوی لپاره ذکر راي. امام قرطبي او نور مفسرین ذکر کړي وای سو کسانو لپاره سخت سزا الله رب العزت په خپل کتاب کې ذکر کړي سو کسان دي چې دا غیر لپاره سره سخت سزا د سو کسانو لپاره یعنی الله رب العزت په خپل کتاب کې سخت سزا ذکر کړي. ابن عمر رضی اللہ عنہ بوی وی سخ عذاب والا فرض د قیامت بدری قسم خلق یو منافقان اللہ وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یو اغا خلق چی دیسا علیہ السلام پا زمانہ کی پائی مائدہ نازل شو آسمانی درست خوان او اغی کے ناشکریو کا اللہ غی تبیلو فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین الله وی ګورځ دا مایدر علی ګم خوچا ناشکریو ک کنه نو دا سه سزا به ورکم چې دا سه به می اچا ته نی ورکړي. دارنګ فرعون او داغه د قوم بارک وی الله وی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فرعون او د قوم سخت عذاب تور دن نه کوي وی دادرې قسم خلق پټولو کې سخترین عذاب واله وی ان المنافقین بیشک منافقان فی الدرک الاسفل وی با پاغ درجی و پوڑی لان دیکی من النار دورنا ولن تجد لهم نسویرا هرگز با اونمو می دوی دا پارسو کم دادی چی دا دغی اور او دا دغی جهنم ندی بچ کی بیا گوری سر ان المنافقین بیشک منافقان یخادعون اللہ دوک کوی پخپل خیال کی دا اللہ سراب وهو خادعهم او دغ الله سزا د دوکي بور کی دویتا و اذا قاموا کل چرا پورته کیږي دوی ل صلات مستا قاموا کسالا را پورته کیږي د ناراس مینې نی د مسرا دیو جن که مز وخت کې ناراض ته آی نو پناهي غختل الله نه پکار دی او سوال پکار دی چې الٰہی العالمین په تمام عبادتو کې چیز ناراض نشو. قامو کسالا را پورته کیږي دای کسالا ناراض یراؤن الناس زان خوی خلق تا یراؤن الناس زان خوی خلق تا او د مز د وخت دی تلو ډیر لوی ثواب دی. نبی علیہ السلام وای کدی دې سوسی زونو خلق له پته وی جنگ به پکړو یو جمعات ته وخت تلل یو اذان کول دویم ډومبه صف او پړومبی صف کی خي طرف لو درېدل ډومبی صف کی خي طرف لو درېدل یراؤن الناس دایزان خی خلق تا ولا یذکرون الله او نرایا دوی دی اللہ الا قلیلا مگر لغنتی دریا کاری رایا دول که دیرم شی خوغلک دی مذبذبین بین ذالک دوپڑک دی پمند دی کفر و دی اسلام کی حیران و پریشان دی پمند کفر و دی اسلام کی لا الہ اولائی نخو حقیقت کی دمو منان سر دی ولا اله الا او ند کافر سرا ومن يضلل الله واسوك چل گمرا کیو بیلاری کی فلن تجدا هرگز وبنم مت لهو داغ پارا سبیلا سلارد ہدایت یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الکافرین منسی کافر اولیاء دوستان من دون المؤمنین الاود مؤمناننا اتریدون آیاتا سراد لرئی ان تجعلو دا چوگرزوئی للہ اللہ لرا علیکم پخپل زانن باندے سلطان مبینا دلیل خکارا د جہنم وردن نکیدو وئی چه سرد ایمان ایمان داویم کے و کافر سرد دوستی دا نو پزان دے پخپل د جہنم د وردن نکیدو دلیل قائم کرے ان المنافقین بیشک منافقان فی الدرک الاسفل وی بپا پوڑی او درجی او منزلی لاندی کی من النار دورنا یعنی و طبقات تی او پٹولو کی لاندی نئی کی منافقان بی ولن تجد لهم نصیرا ہرگز ابن ممیدوی دا پارسو کم دادی چگنی دا جہنم دورنا بے بچ کی آیات مبارک کی اللہ رب العزت د منافقانو د سزا او د عذاب ذکر کو چې په تمام کافرو کې سخت سزا به منافقانو ته ملاوي او داغي وجدا وا چې دای د اسلام په جامه کې د دین انکار کړي او دین پورې استهزاء او خندې کولا اس پر رستو آیات مبارکہ کی د منافقانو د توبہ د پارا س شرط نہ ذکر کئ فرمائی الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبہ ویستا د خپل نفاق او منافقت نہ واصلحوا او درست کل خپل عملنا نیتونه سم کل عملونه سم کل واعتصموا بالله او منغولی ولغولی بالله په دین د الله په کتاب د الله د الله کتاب علمن عملن پلاسو کی کلک او مضبوط رونیو واخلصوا دینهم لله او خالصی کو دین خپل الله تا فاولائک ندغ کسان مع المؤمنین دا بوی سرد مومنانونا فورز د قیامت پا جنت کی او پا بدلو کی وسو فزرد یؤت اللہ المؤمنین چی ورب کی اللہ مومنانو تا اجرا عظیما اجر لوی دیکھ دا منافقانو دا توبی آغی شرائط ذکر کئی چی دی دی کارونو سرا دا دی توبہ با دا اللہ رب العزت پا حضور کی قبول او منظور شی یو پا آغی کے شرط دا ذکر کو اِلَّا الَّذِينَ تَابُو مگر حقا کسان چی غی دخپل نفاق نا توبہ وستا وَأَصْلَحُوا او درستکل هغه چې د دوی نیتونو کې فساد او د دوی په احوالو کې فساد واعتصموا بالله اتمسکوا بکتابه منګولی ولګولی د الله په کتاب علما او عملنی کتاب الله خپل کو واخلصوا دینهم لله او خالصی کو دین خپل الله تا دادای کموس کئی جہاد تزیا نور اعمال کئی نو پدی کی مقصد صرف در رب العالمین رضا دا ریاکاری مقصد نہ دے او دزان نظرر د نفاق د فکول مقصد نہ دے خالص اللہ د پارا عمل کئی دریاکاری د نمود سنیت نی او دیدے کی روح المانی حدیث ذکر کرے د مسند احمد او د امام ترمذی رحمهم الله ابو ثمامہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دے وائی قال الحواریون چا حواریین مخلص دوستانو عیسی علیہ السلام تویلیو یا روح اللہ من المخلص لله وی اید اللہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام توئی مخلص اللہ دا پارسوک دے قال عیسیٰ علیہ السلام ورطوی اللذی یعمل للہ تعالی مخلص حاغ چالوئی چی دے دا اللہ دا رضا دا پارا ملکی او دے دا لا یحبو ان یحمده الناس علیہ دے دا خبر نخو خی چی خلق دی پدی عمل بان تعریفو کی د خلقو د ستاینه د خلقو د تعریفونو د خلقو د شاباسی هغه خوخینا او عمل د الله د رضا د پاره کوي واخلصو دینهم لله او خالص کو دین خپل الله تا فاولائک نو دغ صفاتونو وال چغی توبه وستا اصلاح د خپل عمل او کا منګولی ولا ګولی په کتاب د الله او دین اخفل اللہ تخالص کو سلور وجی ذکر کتابو کی او اصلہو کی دویما واعتصمو باللہ کی درم شرطو واخلصو دینہم للہ سلورم شرطو فاولائکا دغ صفتن والا مع المومنین دابوی سرد مومناننا مومناننا مراد صحابہ کرام او غسی مخلص مومنان لی داغی سر دنیا کیم دی او پورز د قیامت بم په درجات عالیو د جنت کی داغی سر ای او په دنیا و خیرت کی داغی نشمیر دی فاولائک مع المومنین نو دا کسان سر د مومنانو ندی وسوف زرد یؤت اللہ چی ورب کی اللہ رب العزت المومنین مومنانو تا اجرا عظیما اجر لوی نگره ده منافق ده توبه سرا سو قیدونا و شرطونه او لگول لکه سرنگی او سره عالم ده او حق پت کو نداغه ده توبه ستو سر اللہ شرطونه مکرر کری لکه اگر اتاسو سوره بقره کی در لطیرو دره کسمه توبه قرآن پاک کی ذکر ری یو توبه ده اغا عالمانو ده چه اغای حق پت کرده حق پت کرده وی وګورئ سوره بقره دویمه پاره کې الله رب العزت دا غید توبې د قبلې دوه پاره دا شرطونه ذکر کړي آیات مبارک وګورئ یوسل شپیتم دویمه پاره دا داد عالمانو اغا عالم چی اغا حق پٹکڑ دے او بیا توبہ و باسی نو داغد توبی دا پار قرآن سو شرطن ذکر کری فرمائی اللہ الذین تابو و اصلحو و بینو فولائکا توبو علیہم و انا التواب الرحیم إلا الذين مگر هغه عالمان تابو چې توبه ویستا د حق د پټولونا واصلحو او درستکل خپل عملنا وبینو او بیان کو خلق ته داغه حق چې کم حق ته پټ کړو فاولائک نو دغه عالمان د دې شرطونو سره چې توبه واسي اتوب علیہم زب توبہ قبولکم داغوی مہربانی بپیوکم وانا التواب الرحیم اعوذیم توبہ قبل ان کے و مہربان دادا حق عالمانو دو توبی شرطو نا ذکر کئی چی اغی حق پٹکڑیو یو بتوبہ اباسی دویم مخبل عمل درستی او کم شے چی پٹکڑے نداغی بیان بخل کو لکئی سلور دری شرطونه شل او د منافق په توبه کې درلا د منافق په توبه کې سلور شرطونه ذکر کړ ګوره د عام خلکو توبه د پارا سره شرطونه نشتا د عام خلکو د توبه د پارا قران پاک سره شرطونه ذکر کړی نه دي لکه ګوره د درېمې پارې په اخر کې دې کې د عام خلکو د توبه حال ذکر کړي آیات مبارکو گوری نواسی دیو گوری اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ داد عوام و دا توبی ذکر دے دا سورة عمران پاخر کی درے میں پارے پاخر کی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَگر آکَ سَان چِ توبے ویستا مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَسْد دِينَا وَأَصْلَحُوا او درست او نیکی کلخ پل عملنا فإن اللہ غفور الرحیم بے شکا اللہ بخن کے و محربان دے نگر داد عوام توبہ دا فسور بقرہ کی ذکر دا توبی دا عالمانو او دی آیات مبارکہ کی ذکر دا توبی دا منافقانو دے دیسرے سلور شرطن ذکر کری اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر هغه منافقان چې توبه ویسته د نفاق نه واصل خپل احوال واعتصموا بالله او منګولیو لګولې د الله په کتاب اعتصام دي ته چې دواړو لاسو کې کلک کتاب الله علما و عملن رونی سي واعتصموا بالله او منگولی اولگولی لاللہ پا کتاب علما و عملا و اخلصو دینهم او خالصی کخپل دین للہ اللہ تا سچ کئی نو مقصد پاکی صرف دا اللہ رضاوی فاولائک نو دغ صفتن والا مع المومنین دا بشمیر کریشی دا مومنان سر پا دنیا و پا آخرت کے وسوف زرد یؤتی اللہ المؤمنین چی ورب کی اللہ مومنانو تا اجرا عظیما اجر لوی ما یفعل اللہ بعذابکم دا ما نافیم کی دیشی او ما استفہامیم کی دیشی ما یفعل اللہ بعذابکم سکوی اللہ تاسل پا عذاب در کولو کی اے دا اللہ و اسے کار دے چھ پتاسو عذاب دنیا و آخرت کی نازل ای و شرط پا کدا دے ان شکرتم و آمنتم کتاسو دا اللہ دا نعمتنو شکر ادا کوئی و آمنتم و ایمان راڑی دا چھتاسو کی ایمانم دے و شکرم دے در کی نو دا اللہ کار سرے چھ پتاسو دنیا و آخرت کی عذاب را لی و چھ کل شکر نی و ایمان نی نو بیا دنیا و آخرت کی عذاب نرز او سوسی زونه دی امام قرطبی ذکر کری چه داغه سر عذاب الهی دا بندی یو گرا شکر ذکر کو او ایمان کامل ذکر کو ایمان کامل ذکر کو شکر ذکر کو امام قرطبی دا آیات پا تفسیر کی ویلی وی حضرت مکحول رحم اللہ ویدہ مشہور تابعید و محدث دے وَيْ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ لَهُ سَلُور خبری دی چی چا کی وی نو دلبت دیر خیر وی او درے خبری دی وَسَلَاسٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ عَلَيْهِ درے خبری دی چی چا کی وی نو دبانے با عذاب را دی ویاغ سلور خبری کمی دی نو ای پاغے کی شکر دے ایمان دے دعا داو استغفار دے دیوان عذاب الہی نرازی ایمان شکر دعا او استغفار او بے یو دا آیات لسو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم سکار دے دا اللہ چه تاسو لعذاب در کئی کتاسو کی شکر و ایمان وی دارنگی سورہ انفال کی در تراروان دی اللہ وی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون ندے اللہ چی عذاب ور کی دویتا و اے حبیبت پک موجودی او بلا خبر صدا ندے اللہ چی عذاب ور کی دویتا و دید گناہن بخن غواری کم قوم چی پخپل گناہن اخ پیمان رے او د خپل ګناهونو استغفار الله نغواړي الله والا عذاب نراز. دارنګي د سوره فرقان په اخر کې وای قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم ورتوایا سده کار زم درب زم اچ تاسو باندې عذاب را لیږي لولا دعاؤكم یا سفر والری زم رب پتاسو کچر استاسو الله لرا بللی الله لرا بلین الله پتاسو سکے نو سلور سیزونو سر عذاب الہی بندگی ایمان شکر استغفار او د الله نه دعاګانې غوښته او هغه درې سیزونه چې سړي باندې عذاب راځي هغه څه شیری وای فل مکر والبغی والنقص څوک چې د اسلام او د دین باره کې مکر کوي نو پدی جال کې بخبل راګیریږي اگر که وخت پکې ولګي او څوک چې سرکشی او ظلم کوي نو دا سرکشی د ځان سره کوي چا چې وعده ماته کا نو د وعده د ماته دو سزا بدل ملاويږي لکه الله قران پاک کې وای فمن نکث فانما ينکث علی نفسه چا چې وعده د الله سره یاد او بند سره ماته کا نو د ماته دو وبال بپدی د دې وعده ماته دو سزا بدل ملاويږي. دارنګ رب العالمین فرمایي ولا يحيق المكر السيء الا باهله غير نکوي نرا چاپی رکیږي مکر ناکارا مگر د خپل اهل نا. سو کم چې د اسلام او مسلمانانو مبارک مکر نه کوي نو دا مکر بد د تباہی سبب جوړیږي یا مخ کی یا رس. دارنګه الله وای انما بغيوكم على انفسكم اے خلق استاسو ظلم او سرکشی د دې سزا به تاسو ته ملاو شي. دلته موي ما يفعل الله بعذابكم سکار دې د الله چې تاسو لا عذاب درکئ ان شکرتم ک تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ او شکر ستوئ شکر تابعداري ته د دې وجنه او سړی ک په خله ډېر الحمدلله شکر وئ و چې دې دا الله او دا رسول نا فرمان نه نو دا شکر گزار نه دی بلکې ناشکر دی. شکر دې ته وای الله ته انسان پیدا کړې مسلمان پیدا کړې اندامونه روغ درکړې نو ظاهرن باطنن سیرتن صورتن عقیدتن او عملن الله لتابې کې دل دې ته شکر وای. عقیده دې د قران مطابق را عمل دې د قران مطابق دې ظاهر او باطن سیرت او صورت دې قرآن مطابق برابر دي دې ته شکر وای. ان شکرتم کتا سود الله د نعمتونو شکر ادا کوئ او ګور قرآن ویلی چې نعمتونه د الله دومره ډېر دي و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها وای کدا الله نعمتونه شمیر کوئ نو شمیر کولم نشي او بل طرف لا الله ویلی وقلیل من عبادی الشکور زما په بندگانو کې ډیر لږ دي شکر گزار ډیر لږ خلق دي چې هغه د الله د نعمت شکر ادا کوي وقلیل من عبادی الشکور الله وی زما په بندگانو کې شکر گزار ډیر کم ني. او الله د پیغمبرانو صفت ذکر کړي د نوح علیه السلام بارکی وی انه کان عبدا شکورا الله وی نوح علیہ السلام زما ډیر خبندو ډیر شکر گزارو دا الله د نعمتونو شکر ادا کو. او الله وی د ګور سوره ابراهیم کی راضی ول ان شکرتم لازیدنکم کچره تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کو نو زب تاسو دا نعمتونو ډیر کم. د شکر سره نعمت ډیری او د ناشکرۍ سره د الله عذاب مرضی او الله نعمت علی. ما يفعل الله بعذابكم سکار دې د الله چې تاسو لا عذاب درکئ ان شکرتم ک تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ. ادم علماء لیکلي چې په نعمتونو کې لوی نعمت سره نعمت د قران دی او نعمت د نبی عليه السلام او یاد ساتي د هر نعمت بارکه پختنه به کی لکه الله رب العزت په سوره تکاثر کې وای ثم لتسالن يوم اذن عن النعيم بیا په ورځ د قیامت د نعمتونو تپوس کی. او حدیث کې راغلی نبی رسول اسلام یو ځل د لګي د وجنه د کورن وروته ابو بکر رضی اللہ عنہ ورسره ملاو شو یو لناغم ورته قربان د لګي د الله سره وته عمر رضی اللہ عنہ اغم د لګي د الله سکور نه وروته نو دری واړه دوستان دی او انصاری صحابي کور تلاړه اغه ورته زرزر یو چیله ذبح او د کجورو سانګه رو شو کولا او یخ یو به ورته راړي نبی علیہ السلام چې د خوراک او اسکاک نه فارغ شو د صحابه ته وای ګوره د کور نو ګروتی وای او الله درته یخ او بدر کې یخ سوری دلان نه ناسه وې داغ نعمتونه دي چې بارکې به تپوس کی د یخ او بود نعمت تپوس وکي خلق په تکلیف او ګرمۍ کې ته د یخ سوری دلان نه ناسه د دې نعمت تپوس وکي خلق په لګو توند دي او تا ته فراخ رزق دے د دې یو یو نعمت ته پوس وګټولو کې لوی نعمت سره قران چې دا لوی نعمت می الله و اراله غلو نو تا د قران سره سم معاملې کړو دا د ذکرو لفظن او مانن او کنا د دې قانون نه منل او کنا فزان او بلکې د جاری کولو کوشش د کړو کنا دارنګ لوی نعمت سید الکائنات صلی الله علیه وسلم او غي الله د نمونی په تور را لګل دا غي سیرت او صورت مونږ تاسو د پاره د جون نمونه دا نو دا لوی نعمتونه لوی لوی نعمتونه دي دی وجه نه د الله د حبیب بار یو وګړه دعا راغله او دا مناجات مقبول کی ذکر د شتا سلمی دا والي وای هغه کی وای اللهم لك الحمد بالقران اللهم لك الحمد بالمال والاهل ولك الحمد بالعافيه الله ستا حمد ندي چرو صحت ترا کړي تا حمدونه دی چې بال بچ او اهل عیال درا کړي الله تعالی حمدونه دی چې قران درا کړي او بیا د زدید لستو د زدید ویلو مستحق ګرځولې الله تعالی حمد دې چې مؤمن پیدا کړي الله تعالی حمد دې چې انسان پیدا کړي یو یو نعمت او باندې سلف وي وای دا الله د نعمتونو شکر سوک نشي ادا کوله خو بس اروخ استغفار وایي یا الله استاد نعمتونو شکر وسوک ادا کړ وای داود علیہ الصلات والسلام یوزن رب العالمین تو الہ العالمین استاد نعمتونو شکر بز سنگ ادا کم چې دا شکر ادا کول دی او جدا نعمت دا الله په نعمت شکر ادا کول دا نعمت د پاسه نعمت دی وای رب العالمین ورته اوس دې زما شکر ادا چې تا اقرار وکړه چې دا شکر ادا کولم د چا په توفیق کې دا هم د الله په نام او احسان کې وکان الله دی الله شاکرن قبل ان کے د شکر یا شاکرن بدل ور کو ان کے پ شکر علیما او پوہ دے پ ہر سبانی وکان الله دی الله شاکرن بدل ور کو ان کے پ شکر علیما او پوہ دے پ ہر یو شیوانی بسر نگور إلا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه ویستا د خپل نفاق نا واصلحوا او درست کل خپل نیتونه خپل حالتونه واعتصموا بالله منغلي ولغول د الله په کتاب علما او عملا واخلصوا دينهم او خالص کو خپل دین لله الله تا فاولائک دغ صفات وعلى مع المؤمنین دا مؤمنانو سره دی دا غی پړل کی دنیا او اخرت کشمیر دی وسو فزر دے یوت الله المؤمنین چې ورب کی الله مؤمنانو تا اجرن عظیما اجر لوی لوی اجر ور کی چې جنت ته دا اللہ رضا ونگی او دا اللہ دیدار دے پورز دے قیامت ما یفعل اللہ بعذابکم سکوی اللہ تاسو لپا عذاب در کونو یعنی تاسو لعذاب ندر کئی او شرط دا دے ان شکرتم کتا سو د الله د نعمتونو شکر ادا کوي د الله د نعمتونو شکر ادا کوي او د الله به انتها نعمتونه دي زوانی در کړي روغ صحت در کړي او ورته دین د پاره اوسګار کړي فارغ کړي نو د دې شکریا ادا کول پکار دي ان شکرتم او نبی رسول سلام فرمایلی وای دو نعمتونه دي پائے کې اکثر خلق تاوان کې پراته نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس وای دو نعمتونه دي پائے کې اکثر خلق په خسارا او په تاوان کې دي یو سره الصحت والفراغ یو د صحت ته نو الی دین کې نه لګي روغ صحت ته په بیماری وسو کې بیمار سره دین د کولش بیمار په دین عمل کول شي روغ صحت دې نه راشه دین زده کا عمل پیو کا دیم فارغ سکار دی نشتا نو دغه اوقات په دین کې صرف نو مونږ فارغ اوقات سکو په گپ شپ په غیبت په ډول سرناو به دینې کې تیرو کنور سنی نو یزر شاه سره په گپ شپ لګو وکان الله شاکرن علیما او دے اللہ شاکرن بدلور کون کے پشکر علیما او پوہ دے پہرسو وصل اللہ یحب اللہ السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر تازہ و خوشان ساتا محترم و زمون دے دکان پتہ مہروی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45